Ja. De drukte in de trein is een lastige situatie voor ouderen, zwangere vrouwen en minder valide reizigers. Voor hen is het nog belangrijker om een zitplek te krijgen in het OV. Ook in de politiek zijn ze bezig met dit onderwerp. De PvdA vindt dat vrouwen gratis eerste klas mogen reizen met het OV in de laatste 4 maanden van hun zwangerschap. Tweede Kamerlid Habtamoe de Hoop vertelt over het voorstel bij de Nieuwsbv. Ja, we hadden gisteren een debat over spoor en OV. En dan ben je aan het nadenken, wat zou je nou anders willen na corona? Mm-hmm. En een van de dingen waar je natuurlijk ook veel last van hebt, is een overvolle trein en de spits. En dat is voor bepaalde mensen vervelender dan voor anderen. Bijvoorbeeld op het moment als je zwanger bent. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen als je in een spits een trein binnen moet stappen. Maar als je zwanger bent en je moet je door die volle trein wurmen om een fijne plek te vinden. Ja, dat zou volgens mij anders moeten. In Nederland hebben we sinds een aantal jaar priority seats. Maar er zijn niet heel veel van in een trein. En je ziet helaas in de praktijk dat te weinig mensen opstaan en plaats maken voor zwangere vrouwen. En wat wij vinden is dat we toe moeten naar een Belgisch model. Daar mag je, als je nog maar 4 maanden zwanger bent, mag je in de eerste klas zitten met je kaartje van de tweede klas. Dus je hoeft niet bij te betalen. Dus het is niet helemaal gratis. Mm-hmm. Maar je hebt dus sowieso een comfortabele, fijne plek om in de trein te zitten. En wij zouden heel graag naar zo'n Belgisch model toe willen. Een ander helpen oversteken, een dakloze kleingeld geven of je plek opgeven in de trein. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om iets goeds te doen voor de medemens. Maar wat drijft diegenen die dat wel doen? Filosoof Jelle de Boer deed onderzoek naar onbaatzuchtige handelingen. Hij vertelt hierover in een YouTube-video van Brainwash. Altruïsme is de neiging om te richten op het belang van anderen. En je eigen belang zeg maar op te offeren of te negeren. En waar het dan op neerkomt, is dat mensen zeggen dat je het dan doet om een of ander fijn gevoel te hebben. Hè? Dat het fijn gevoel eigenlijk de reden is dat je het doet. Maar het blijft een hardnekkig misverstand, denk ik. Er bestaat natuurlijk een kleine groep mensen die altijd egoïstisch is. Maar een groot gedeelte van de mensen gedraagt zich altruïstisch. Vaak ook wel met de veronderstelling dat anderen dat dan ook zullen doen. Hè? Dus in je eentje altruïstisch zijn. Of je moreel gedragen, dat is wel heel hoog gegrepen. En nu ben ik heel benieuwd of jij opstaat voor mensen in het openbaar vervoer. Houd jij rekening met zwangere vrouwen, ouderen of minder valide mensen? Geef je altijd je plaats op als het druk is in de trein, of blijf je lekker zitten en moet ze een andere plek vinden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ik sta op voor ouderen en zwangere vrouwen in de trein. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Mocht je zelf zwanger zijn of minder valide of een oudere zijn. Ja, ik ben ook benieuwd hoe jij het zelf ervaart. Staan mensen ook voor jou op? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Thank you. Hallo Noot, met Manieder op NPO Radio 1. Houd jij rekening met zwangere vrouwen, ouderen of minder valide mensen? Geef je altijd je plaats op als het druk is in de trein of de bus? Of blijf je lekker zitten en moet ze een andere plek vinden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ik sta op voor ouderen, minder valide of zwangere vrouwen in de trein. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En ja, mocht je zelf ook je eigen ervaringen willen delen, dan ben je ook meer dan welkom om te bellen. Pak dus dan nog gewoon de telefoon en dan kan je dus het nummer intoetsen 0800-1121. En zo heeft ook Dammes gebeld. Goedemorgen, Dammes. Ja, goedemorgen. Leuk dat ik weer eens mee mag doen. Ja, er is een slingerwerking. Toen ik jong was, ik ben nu 80, dus dan heb ik alweer de 50 jaar en zo. Toen moest je automatisch zelf opstaan op je moeder, zei het. Of andere mensen die... En op een gegeven moment, of mijn moeder nam haar kind op de schoot, maar het was altijd opstaan gebleven. En op een gegeven moment, weer veel later, iets moderne denkende mensen, toen zeiden moeders, ja, kinderen zijn ook moe. En dan provoceerden ze, als het ware. Dat waren jonge vrouwen die dan toch wou laten zien, denk ik, dat ze modern waren. Dus ergens is het fout gegaan, zeg je eigenlijk, Dammes? Ja, dat was op een gegeven moment dus, wel het geval. Nou heb ik zelf de moeder van mijn kleinkind, die moet op Amsterdam rijden. Dus een jaar of 10 geleden is dat alweer, voor de werk. En zichtbaar zwanger. En haar ervaring was dat alleen die gingen staan eigenlijk een beetje veel wat toen nog allochtonen heette. Mm. Dus dat de autochtonen bleven zitten. Oh jee. Terwijl ze volop zwanger was. Dus, oké, okay, nou ja, dat kan natuurlijk. En dan heb ik eigenlijk liever dat de tram er ook bij gehaald wordt, want daar is het meest zichtbaar natuurlijk. Dus ik ga wel zelf staan, maar ik ben 80. Fysiek gaat dat nog wel om aan te zien, maar grijs aan en zo. Dus ik zelf gaan ze ook wel eens voor mij staan, meneer, wil die zitten? Nee hoor, het gaat nog wel, weet je wel. En soms maak ik dankbaar gebruik ervan. En ik een herinnering komt me boven in Zuid-Afrika, dat je die dubbeldekkers in Cape Town. Die bussen en dan beneden was dan een bordje, die konden ze omklappen. Als ze die omklappen, als het druk werd, dan moesten de zwarte mensen naar boven zitten. En dan stond het dus voor niet-blankies, weet je. Mm. En ik was met die bussen, ik had er wacht 8:12, ik moest om 8:00 thuis zijn, weer aan boord zijn. Maar dan gingen we naar Seapoint zwemmen. En op de terugweg, met mijn collega, toen was het, zijn we boven gaan zitten. Dat kon gewoon natuurlijk ook. En in één keer op een van die haltes werd het heel druk. Allemaal zwarte mensen, want die moesten toen boven zitten. Weet je wel? En wij waren de enige twee blanken. En toen kwam er een vrouw in het gangpad. En ik stond eigenlijk automatisch op. En later dacht ik, hey, ben ik nou een held? ik snap het niet helemaal, Dammes, eigenlijk. Nou, wat je zegt. Toen had je nog apartheid in Zuid-Afrika, in Cape Town, toen ja. Ik er was. En je had tussen een dubbeldekker. Ah, oké, okay, dubbeldekker. En dan... Net als in Londen, weet je wel. En tussen de... Maar dan moesten dus... Dan zeg je eigenlijk dat de witte mensen die mochten dus beneden zitten... en de zwarte mensen moesten boven staan of zo? Ja, de zwarte mensen mochten ook beneden zitten... maar als het druk werd, moesten ze naar boven. Oké. Okay. Dus dan was het beneden voor de blank. En ik moest er wel... Een hele andere tijd, denk ik. Ja, dat was toen met die apartheid. Dat was een heel apart. Hey, maar terug even naar Nederland. Ja. Want, je had het al over de moderne tijd. Je zegt dus eigenlijk dat jonge mensen eigenlijk een beetje vergeten zijn... om rekening te houden met anderen. Zeg je dat eigenlijk? Ja, ik weet niet of dat... wij waren natuurlijk... je had een hele andere mentaliteit natuurlijk. Je was heel gehoorzaam. Dus maar je bent zelf dan 80, zeg je Dammes. Reis je ook wel eens met het OV? Ik reis nog steeds met OV. Ik woon in Schiedam en dan ga ik naar Rotterdam. Dan ga ik 2 keer in de week werken op de boekenmarkt. Dus dat is leuk. En ik mag gratis reizen op het ogenblik. Vanwege mijn weinig inkomsten. Dus ik kan makkelijk naar Rotterdam. Dat is fijn dat je dan daar gebruik van kan maken. Maar merk je zelf dan van de jeugd bijvoorbeeld... dat ze dan toch wel minder rekening houden met jou bijvoorbeeld? Als 80-jarige man? Nou, het valt me wel eens op toch dat jonge gasten... die eventueel nog wat stoer uitzitten. En ik zeg, meneer, wil je zitten? Weet je? Dat gebeurt toch wel. Kijk. En er zit eigenlijk wat je heel goed merkt is bijvoorbeeld... ik kom langs een school... waar een beetje hoge opleiding is, technisch. En daar is de laat me zeggen... ik ga toch weer terug naar de autochtoon, allochtoon. Ik geloof niet wat daar verder onderscheid in is, hoor. En onderling heb ik dan daar wel verschillende jongens die een beetje studeren, werken. Die zijn wat toegankelijker en minder... niet dat die anderen altijd agressief zijn, hoor. Maar er zit voor je gevoel en ook voor je ervaring wat verschil in. En dat is ook wel bij de witte. Dan zie je toch ook wel wat... Maar dat heeft toch gewoon met gewoon met opvoeding te maken? Niet zozeer met wat voor kleur je bent? Nou, ik denk gewoon dat gewoon speelt. Ik bedoel, ik speel niet de kaart van racisme, hoor, dat je me goed begrijpt. En, wat ik wel merkte is gewoon dat bijvoorbeeld dat je toch aan de uiterlijke van die jongens kan zien of ze in een achterstandsbuurt wonen of niet. Ik vind het een beetje vreemd, dames. Ik sta op voor oudere en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Dat is dus de vraag. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Elise gedaan. Goedemorgen, Elise. Goedemorgen, Mai. Hi, Elise. Hoe is het? Prima. En mijn bel en mijn deurbel is gerepareerd. Oh, kijk. Volgens mij is je deurbel al een aantal maanden gerepareerd, ja, toch, elkaar, Elise? We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Maar jij had toen aan mij gevraagd van laat mij even weten hoe het met je deurbel is. Maar die is gerepareerd. Nou. Maar goed, nu even naar jouw stelling. Ik heb van huis uit meegekregen gewoon met mijn opvoeding van... Je staat in de bus of de trein of de tram of wat dan maar ook. Dan sta je op voor mensen die slechte been zijn. Of inderdaad zwangere vrouwen. Dat heb ik gewoon automatisch meegekregen. En ik doe het nog steeds. Dat is altijd. Dus je houdt het altijd in je achterhoofd, Elise. Dat je altijd rekening moet houden met wie dat echt nodig heeft om te zitten. Of, ja, want dat heb ik gewoon van huis uit meegekregen. Ja, dus, ik ook. Soms erger ik mij ook wel eens. Inderdaad. Sorry voor de jeugd. Maar. Die houden totaal geen rekening met oudere mensen of een zwangere vrouw of wat dan maar ook. Zeg je er wat die dan? Die blijven gewoon doodleuk zitten. Elise, zeg je er dan ook wat van? Want ik heb ook wel eens wat oudere mensen gezien. Nee, ik zeg er tegenwoordig niks meer van, omdat ik dan het risico loop dat ik een mes tussen mijn ribben krijg. Oh, nou, dat is wel heel heftig. Ik ga ervan uit dat niet alle jongeren messen hebben in hun tassen, maar Elise... Nee, maar dat risico loop je wel, dus... Oké. Okay. Nou goed, los van het risico, je zegt er dus niks van... maar het valt je dus ook wel op dat de jongeren van tegenwoordig... dus eigenlijk niet opstaan voor iemand anders in de trein... of tijdens een tramreis bijvoorbeeld. Nee, precies. Maar ze gaan ook, vooral in de trein ook... ze gaan doodleuk... ze gaan op een stoel zitten en... met hun voeten op de bank er tegenover... Ja. En waarvan ik dan denk van, waar slaat dit op? Ja, ja. Waarvan ik echt momenten heb dat ik denk van, ja. Hey Elise, het is een kleine moeite om even op te staan voor iemand die slecht te ween is. Terwijl jij... sterke benen heb en je kan eventjes even ergens anders gaan staan. Het is een kleine moeite om even plaats te maken voor iemand anders. Kijk, mooi gezegd, Elise. Dankjewel voor het bellen. Ik sta op voor oudere en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen zoals Tim van Donselaar, die heeft geappt. Goedemorgen, ik ben buschauffeur in het OV. En als ik zelf in privé-tijd met de bus ga, sta ik zelf altijd op voor ouderen in het OV. Ook voor zwangere vrouwen, maar dat is soms wel lastig in te schatten. Wat mij opvalt, dat vaak jongeren niet opstaan in het OV voor anderen. Die zitten in hun eigen wereld met oordopjes en FaceTime-gesprekken. Dat is inderdaad wel zo. Goedemorgen, Mai, zegt Rob. Opstaan was vroeger heel normaal toen kinderen tenminste nog een opvoeding kregen. Maar ja, tegenwoordig is heel Nederland verhufterd. Daarom ben ik blij dat ik weg ben uit Nederland. Hier krijg je nog respect voor ouderen. Nooit krijg je een grote mond of zo. Maar helaas is Nederland ver afgezakt. Groetjes Rob uit Thailand. En Rogier Maas heeft ook gereageerd. Ik blijf altijd zitten in de bus, want ik ben de buschauffeur. Kijk, allemaal buschauffeurs die appen. Leuk. Ik zie niet veel mensen opstaan in de bus trouwens. Maar we hebben het hier over de trein. Dus ja, trein, bussen, OV's eigenlijk. Laten we gewoon wat breder trekken. Het OV. Hoe zijn jouw ervaringen? Staan mensen bijvoorbeeld op voor jou als ouderen? Of blijft iedereen zitten? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is ook gebeld door Ton. Goedemorgen, Ton. Goedemorgen, met Ton. Hi, Ton. Uit Rotterdam. Ken je een beetje de slaan? Zeker, Ton. Nou, iedereen staat er op. Jij staat voor iedereen op? Als ik zit en er komt een vrouwtje binnen, dat is ze 20, 25 jaar, met een kindje, dan staat ze op. Dan mag ze van mij zitten, lekker, met een kindje op de schoot. Maar ik ga nooit zitten in een bus, tram of metro. Ik ben 75 jaar, ik heb ta, dus ik ben nog niet dood. Ik sta altijd in een bus, metro, tram, maar ik sta er mensen op. Maar vroeger, als je een plekje. Er stond een boertje boven. En er stond zitplaatsen voor invaliden en voor ouderen. Ik weet niet of jij dat kan herinneren, maar ik wel. Ja. Als je vroeg in een tram en bus. En maar het is net als die vrouw, die woont aan Utah. En die gasten van 14, 15 jaar. En die zitten met de poot op de stoelen. En ik ken andere mensen die zitten. Ik heb al een paar keer ruzie gehad in de metro. Je hebt gewoon een paar keer ruzie gehad met jongeren gehad in de metro, zeg je toch? Maar dat ga je dus met de poot op de stoelen zitten. Ja. En dan zeg ik, wat doe je dat thuis ook? Ja. Maar ja, ik ben vroeger portier geweest. Dus ik ben nog wel een beetje. Uit de voeten zit ik nog wel met mijn zus. Ik heb zorgen te hebben. Maar ik zit altijd. Ga nooit zitten, ik sta altijd. Ja. En ik sta bij iedereen op, als ik de 40 jaar of dan zijn ze 60 jaar. En ik ben 20, 30 jaar ouder. En dan zeg ik, kom maar oma, ga maar lekker zitten. En dan zeggen ze tegen mij, ja maar meneer, u bent zo ouder dan ik. Ik zeg, ja maar ik ben nog een beetje misschien klieker. Ga maar lekker zitten met je tosje in mijn boodschappen. Mm. En ik kom lekker naast u staan. Nou, zo doe ik dat. Ja. Mooi verhaal, Ton. Dankjewel ook voor het bellen. Ik sta op voor ouderen en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Ton zegt, ik sta altijd op voor iedereen. En mooi verhaal ook hoe hij daarmee omgaat. Dankjewel voor het bellen ook, Ton. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1. En mocht je dus niet kunnen appen of bellen, dan kun je ook altijd nog een voice-appje insturen. Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken. Dan komt het spraakberichtje bij ons binnen. En dan kan ik hem hier afspelen voor je. Maar je bent ook meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Met I Want to Break Free op NPO Radio 1. Houd jij rekening met zwangere vrouwen, oudere en minder valide mensen? En geef je altijd je plaats op als het druk is in de trein of bussen, trammen, metro's? Of blijf je lekker zitten en moet ze een andere plek vinden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Ik sta op voor oudere, minder valide en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Alicia gedaan. Alice, wat mij opvalt bij groepen is dat als eentje blijft zitten, de rest het voorbeeld volgt. Want ze willen stoer zijn. Wat natuurlijk nogal ironisch is. En Wam Kers die zegt, exact, onze maatschappij is zo verhufterd dat er alleen maar egoïstische jongetjes en meisjes zijn die denken dat de hele wereld van hen is. Ik walg hiervan en moet dan altijd denken, waar blijven die ouders met hun opvoeding? Ik vrees echter dat het te laat is. Hoe krijgen we weer een normale, meevoelende maatschappij? Moet de regering hier het voortouw nemen? Heb ik weinig vertrouwen in? Dit wordt voor de toekomst niet leuk. Succes met je programma, dankjewel Wam Kers. En er is ook een voice-appje binnengekomen van Kayo. Hey Mai, goedemorgen met Kayo. Nou, ik ben eerlijk gezegd al heel lang niet meer met het OV gegaan. Maar ja, vroeger zat ik nog wel regelmatig in de trein. En dan is het gewoon standaard inderdaad dat je opstaat voor iemand die ouder is. Of zeker een zwangere dame. Ja, wat mijn ervaring is inderdaad, is dat ik toch wel wat jongere mensen, inderdaad net als wat die buschauffeur aangaf, oordopjes in, ogen vol op de telefoon. En ja, verder geen idee van wat er om hen heen gebeurt. Dus die oudere heer of dame, die zullen ze ook niet zien. Die blijven gewoon zitten. Nou, ik vind het gewoon een basisprincipe. Als je inderdaad een oudere ziet, het gaat om respect. Dan sta je gewoon op en sta je je plaats af. Dat is wel zo netjes. Nou, fijne dag. Hoi, hoi. Dankjewel, Kayo. Ja, de stelling is, ik sta op voor ouderen en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Bellen kan er 0800-1121 of appen dus. En er is ook gebeld door Jasper. Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen. Hi, Jasper. Hoi. Kijk, ik wou nog eigenlijk eventjes zeggen van, ik vind sowieso dat er flink gegeneraliseerd wordt. Van, dat alle jongeren niet opstaan. Zelf ben ik ook nog niet zo oud, maar ik ben, laten we zeggen, even kijken, in totaal 9 keer geopereerd aan mijn rug, 6 keer aan de hernia en 3 keer aan de kiesten. Heftig. Dat staat niet op mijn voorhoofd getatoeëerd. Nee. Daardoor staan de mensen niet voor mij op. Dat begrijp ik ook wel. Maar als ik eenmaal ga zitten en laten we zeggen, er komt iemand langs die slechte been is. Ik kan niet opstaan. Dat gaat gewoon niet. Nee, jij kan dus je plaats niet weggeven, bedoel je eigenlijk, hè? Dat omdat je zelf... Nee, maar er wordt wel op gereageerd meteen, hè? Ja. Want, merk je dat? Dat heb ik al meerdere keren meegemaakt. En ook al eentje die had een gebroken been. En toen zei iemand van, joh, kan je daar niet zitten? Toen dacht ik nog van, ja, waarom sta je zelf je pek niet af? Maar goed, weet je, dat ging ook voor mij. En toen zei hij, nou, als ik wil zitten, weet je, dan had ik hem wel weggetrokken, weet je. Nou, ik had hem echt bijna de bus uitgeslagen, hoor. Echt waar. Mm. Want kijk, ja, daarbij heb ik ook nog autisme. Maar goed, dat doet er niet zo heel veel toe. Nee. Maar als ik naar jullie radioprogramma luister, vind ik wel dat er ontzettend veel generaliseerd wordt. Ja, precies. Heel erg wordt gegeven dat de jongeren niet opgevoed zijn. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere verhalen zoals die van jou. Dat je dus eigenlijk ook gewoon oprecht niet op kan staan voor iemand anders. Omdat je zelf klachten hebt eigenlijk aan je rug. Ja, nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Kijk, mijn moeder heeft myasthenie gravis. Dat is een spierziekte. En ik ga met haar heel vaak wel op pad. En ik blijf dan wel aan zo'n paal staan, weet je. Laat ik haar zitten. Maar halverwege, als hij ziet dat mijn been valt af en toe gewoon echt uit door die hernia. Hè? Dat is gewoon een zenuwblok of zoiets, noemen ze dat. Maar dan staat zij daarna voor mij op. Weet je, dat ik kan zitten. Dus ja, weet je, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, weet je. Mm-hmm. Maar ik vind het wel vervelend om dan te horen, weet je, van ja, weet je, je moet opstaan voor een zwangere vrouw. En dan wil ik eigenlijk niet iets heel lullig zeggen hoor. Maar ik heb ook wel eens een televisieprogramma gezien. En volgens mij was dat bij Carlo Boshart. En die zei, oh, mevrouw is zwanger. En dat bleek dan niet zo te zijn. Die was gewoon een beetje erg veel aangekomen. Dus ja, hoe kun je dat overal... Hoe kun je dat van buitenaf zien, zeg je eigenlijk, hè? Je kan het ook niet... net zoals bij mij. Je kan het ook bij mij niet zien. Hé, want Jasper, want als je zegt... want je reist dan ook wel vaak, denk ik, met het OV. Moet jij mensen ook soms aanspreken op het feit dat je moet zitten? Nee, dat durf ik niet. Durf je dat niet? Waarom durf je dat niet? Ja, dat heeft met autisme te maken. Ah, kijk. Het is niet omdat je bang bent. Dus je bent eigenlijk een soort van bang op de reactie misschien ook wel. Hoe zij reageren op het feit dat je zegt... joh, mijn lichaam heeft dat nodig. Nee. Dat lukt echt niet. En kijk, bijvoorbeeld in de bus, hè, dan heb je ook een plaats... die is dan voor rolstoelen en voor kinderwagens. Maar een rolstoel gaat dan weer voor op een kinderwagen, weet je? Ik vind het gewoon lastig om terug te komen op wat je net zei. Ik durf dat niet te zeggen, maar dat ligt een beetje bij een angststoornis. Maar daar kan niemand verder wat aan doen, hoor. Maar dan ga ik gewoon de bus uit. Jij wacht dan op de volgende bus, eigenlijk? Als ik aan de noodrem zou kunnen trekken in een bus, dan zou ik het meteen doen. Want dan gaat het gewoon niet goed. Dan ga ik hyperventileren en dan... Mm-hmm. En dan gaat mijn been trillen, weet je. Ja, dan moet ik eruit, weet je. Ja, dat denk ik dan in ieder geval. Ja. Heftig, maar wel goed dat je belde inderdaad. Dat je ook wel zegt, joh, we moeten niet generaliseren... want iedereen heeft een ander verhaal. Ja. Maar kijk, even, want als je veel reist met het OV... dan kan je denk ik ook wel, zie je ook wel scenario's voor je... dat jongere mensen misschien ook niet heel erg oplettend zijn, misschien? Nee, sowieso niet. Bijvoorbeeld in de trein, ik geloof dat met iemand wat ook zei, weet je. Gewoon dat ze dan met de been op de stoel tegenover zitten. Mm-hmm. Ja, dat vind ik gewoon zwaar asociaal. Ik moet ook zeggen, ik sta altijd wel op als ik een oudere, minder valide of een zwangere vrouw zie. Alleen ja, ik merk ook dat ik niet altijd even oplettend ben. Dat ik veel te veel in mijn eigen bubbel zit en dat ik misschien op mijn telefoon zit en daar helemaal... in ben weggezogen, zeg maar. En daar vind ik dat ik me altijd wel beter in kan ontwikkelen, zeg maar, als mens. Ja, dat is wel zo. Maar ik denk dat het voor mij iets anders ligt. Door dat autisme heb ik geen filter, hè. Dus ik zit nooit op mijn telefoon en ik heb ook nooit oordopjes in. Ik wil alle gesprekken horen, weet je, om me heen. En in ieder geval dat wil ik niet, maar die hoor ik. Ja. Veel prikkels lijkt mij, Jasper. Ja, daar heeft het mee te maken. Maar in ieder geval, wat ik net zeg, ja, in die treinen zie ik het heel vaak, hoor. Dat gewoon mensen... En het zijn niet alleen maar jongeren, hoor. Maar dat ze gewoon met een been gewoon op de stoel tegenover, weet je, dat ze daar hun been op leggen. Ja, of een of de tas op een stoel naast hun, zeg maar. Ja, dat heb ik nog met mijn moeder zelfs een keertje meegemaakt. Hè? En toen kregen we nog bijna bonje ook, joh, met die mensen. Mm. Dat was in Amsterdam, maar trouwens dat was in de metro. Maakt niet uit, Jasper. Ik ben blij dat je even belde. Omdat je ook even zegt van, joh, dit kan natuurlijk ook, hier moeten we ook rekening mee houden. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan. We spreken elkaar. Tot ziens. Goeiedag. De stelling is, ik sta op voor ouderen, minder valide en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Jasper zegt dus dat hij veel last heeft aan zijn rug. Dus dat hij eigenlijk vaak moet zitten ook. En ook last heeft van hernia. En dat we dus ook niet moeten generaliseren. Dat het jongere mensen niet allemaal alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar ook natuurlijk gewoon allemaal een verhaal hebben. Ik ben benieuwd hoe jij kijkt tegen deze stelling aan. De stelling is dus, ik sta op voor ouderen, minder valide en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen in de NPO Radio 1. Dat heeft ook Iris gedaan, die zegt, ik sta zelf altijd op voor mensen als het nodig is. Ik vind het mega asociaal dat sommige mensen hun plek niet opgeven. Deze reageert ook, die zegt, ik heb het zelf een chronische blessure aan mijn rug, dus ik vind het lastig om mijn plek op te geven voor anderen. Kijk, een beetje hetzelfde als Jasper. Ik word er soms wel op aangesproken, maar je kan het verder ook niet zien aan mij. Dus dat moet ook zeker meegenomen worden. Dankjewel ook voor het appen. En er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Mij is altijd vanuit, toen ik ook klein was, zeg maar, door mijn ouders, eigenlijk altijd geroepen van, sta op voor je ouder. Of in de trein of in de bus is, dat maakt het niet uit. Mensen die gewoon minder valide zijn, daar moet je gewoon voor opstaan. Ik doe het meestal zelf zo, als de treinen redelijk vol zijn, dan ga ik zelf, al komt er iemand binnen, ga ik al opstaan en of zeg, ga maar zitten en zoek ik zelf wel een plekje uit, zeg maar. Dus in die zin, ja, het heeft ook gewoon heel erg met opvoeding te maken, vind ik. Ja, het is ook wel met opvoeding inderdaad, maar ik merk ook wel als je in een volle bus zit, dat het ook altijd een beetje wacht is tot op de persoon die dan als eerst gaat opstaan of zo. Ik ben al een jaar of 15 met OV geweest. Oh ja. Maar toen de tijd was het, heb ik het idee, minder asociaal dan wat nu is. Dat ja. Heb ik het idee wel. Maar hey, en je zegt opvoeding, hoe geef je het aan je eigen kinderen mee, Wouter? Nou, als ik heb zoiets tegen mijn oudste zoon, die nu al aardig aan het puberen, zeg maar. Maar dan zeg ik ook van, ja, weet je, jij hebt twee benen en twee armen, je bent gezond. En dan zie je iemand die met een wandelstok al ziet lopen of met een rollator gaat aan de kant. Mm-hmm. Of het nou in de bus of in de openbaar is, maakt niet uit. Maar ik zeg, jij bent meer valide dan die persoon. Ga dan aan de kant en of het, ja, dus ook in de openbare ruimte. Ik vind, maak gewoon ook ruimte voor hun om ook hun mee te doen in de maatschappij. Ja. Ja. Dat vind ik gewoon wel belangrijk, zeg maar, om ook gewoon, zeg maar, dat de ouders, ja, tegenwoordig met mobieltjes, iPads en noem maar op, dat ouders steeds minder omkijken naar hun kinderen. Zowel met door werk of druk privéleven, et cetera, et cetera. Dus, maar moet school dat dan niet meer? Moet het niet dan in? Ja, maar de school is niet voor het opvoeden. Ja, om kinderen op te leiden tot bijvoorbeeld buschauffeur of kamerschrijver of leraar. Ja, daar heb je een punt. Maar een ouders, die moeten hun kinderen opvoeden. Maar dat in de afgelopen jaren zie je dat gewoon steeds minder. Ouders hebben geen tijd. Ouders die hebben te druk met werk. Dat zie ik ook met terwijl dat rekeninghouder met iemand anders is natuurlijk wel een soort van de basisregel die je dan, denk ik, meegeeft, toch? Als ouder zijnde. Ja, maar dat is dus het probleem van tegenwoordig, dat de ouders gewoon eigenlijk steeds minder naar hun kinderen omkijken. Omdat ze heel veel moeten werken om alles te kunnen kinderen kunnen voorzien van een iPad en een telefoon, omdat dan die kinderen zo zoet zijn. Ja, dus ik zie het gewoon ook gewoon aan de ouders, zeg maar, dat dat toch echt een heel groot stuk aan de ouders ligt. Hmm, ja. Hoe kinderen zijn. Ja. Als jij je kinderen gewoon of zegt van, jij hebt twee benen, twee armen, je bent gezond, ga opzij voor iemand met een rollator of met een wandelstok of een blinde geleider, gewoon met iemand die geblind is, die kinderen zijn minder valide dan jezelf. En dan moet je dan, ja, ik vind dat gewoon ook wel gewoon een toon van respect naar de mensen die minder valide zijn, zeg maar. Of minder, minder uit de voeten kunnen. Ja. Dus ik vind het echt een heel groot punt dat de ouders, zeg maar, ik vind ook grotendeels de schuld van de ouders. Dat de kinderen gewoon, dat voornamelijk zijn het echt wel jongeren die het niet doen. Ja, dan denk ik, ja, waar is in vredesnaam de ouders met hun opvoeding? Want ik geef één voorbeeld. Vorige week was ik op de camping. Ik zat op het Beekse Bergen. En ik kom daar aanrijden. Zo'n ventje van 6-7 jaar staat. En gaat een pleziervaart, plezierbootje op het Wilhelmina-kanaal. We waren een beetje aan het feesten. Weet je wat een ventje van 7 jaar doet? Gaat gewoon met zijn middelvinger zitten zwaaien. Oh. Van 7 jaar. En dan denk ik, waar zijn die ouders? En dan spreekt dat ventje aan, dan komt die boze vader naar mij toe. Hij zegt, wat doe je nou tegen mijn zoon? Ik zeg, ja, weet je wat je zoon doet? Die zullen wat middelvinger op tegen de boot. Je kan als ouder ook niet iemand aanspreken meer erop, hè? Op iemand anders. Nee, ik heb gewoon een grote mond. Maar uiteindelijk gaf die vader mij wel gelijk. En dan kreeg die zoon gewoon een flinke hengst onder zijn reet. Ja, nou, ik vind dat gewoon, weet je. Dan hopelijk dat kindje, heeft hij gewoon, meer, zeg maar. Is hij erop aangesproken. Hey, maar Wouter, ik ga je bedanken voor het bellen. Is goed, Maaike. Joejoe. De stelling is, ik sta op voor ouderen, minder valide en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Wees welkom om te bellen. Varno die heeft geappt, die zegt, opstaan voor zwangere vrouwen is een kwestie van normen en waarden die tegenwoordig niet meer worden geleerd bij de opvoeding of via het onderwijs. Een jongen werd eens door een vrouw in verwachting een gentleman genoemd toen hij zijn plaats afstond. Later werd hem eens gevraagd of hij wist wat een gentleman was. Toen antwoordde hij, dat is iemand die een vrouw met een kind laat zitten. Dat is een goed verhaal. Dirk Appelo heeft ook gereageerd. Jongeren zitten met oortjes in en op de telefoon en hebben nergens oog voor. Dat is een wereld die we het zelf gekweekt hebben. Ouders voeden hun kinderen niet op. Tja, ouders moeten tegenwoordig fulltime werken met z'n tweeën. Dus dat gaat automatisch ten koste van de opvoeding. De schuld van hufterigheid ligt niet bij de jeugd en ook niet bij de ouders. Ja, de stelling is dus, ik sta op voor ouderen, minder valide en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus. I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant and man, that was all she wrote. got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, be right. Bruce Springsteen met The River op NPO Radio 1. Houd jij rekening met zwangere vrouwen, ouderen en minder valide mensen? En geef jij altijd je plaats op als het druk is in het openbaar vervoer? Of blijf je lekker zitten en moeten ze een andere plek vinden? De stelling is dus ook: ik sta op voor ouderen, minder valide en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. En er is dus gebeld door Jan. Goedemorgen, Jan. Hey, goedemorgen. Hi, Jan. Nee, ik moet je zeggen, ik ben ook van een oude lul. Ik ben ook al 70. Je klinkt nog hartstikke jong hoor, Jan. Nou ja, dankjewel. Maar ik zal je vertellen, als ik een zwangere vrouw zie, en dat is ook niet zo moeilijk, hè, om dat te zien. Of dat nou in de supermarkt is, of in de trein, of in de bus, waar ik geregeld gebruik van maak. Dan vervult mijn hart me met vreugde. En die vrouwen die verdienen gewoon een plek. En alle vrouwen? Ik sta altijd op voor hen. Altijd. Oh? Altijd. Wat attent, Jan. Ja, maar ik zou je vertellen, zelfs in de supermarkt, dan zie ik zo'n jonge vrouw staan. Kijk, ik ben toch maar een oude lul, hè. Maar goed, dan zie ik zo'n jonge vrouw staan met een beetje bolle buik. En denk ik, jemig, wat mooi, wat lief, wat heerlijk. Ja. Dat er dus een leventje in iemands buik zit, dat vind je dan mooi, zeg je dan ook, Jan. Ja, dan moet ik even niet verder gaan. Anders ga ik zelfs schreien. Maar dat is zo mooi. Om ruimte te maken voor nieuw leven. Ja, ja, dus dat vind je dan heel bijzonder inderdaad. Om dan te zien, hè, dat een vrouw dan een nieuw leventje in haar buik heeft. En dat er dus een toekomst, een nieuwe toekomst eigenlijk is. Precies. Ja. Dat druk je nou heel goed uit. Kijk. Het is wel heel attent van jou dat je dan denkt, ik sta op voor alle vrouwen. Want dat doet niet iedereen natuurlijk. Kom op. Wij mannen zijn natuurlijk maar echte idioten. Ja, maar nu en, generaliseer je dus de eigen man. Dat is natuurlijk ook niet waar. Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Hè? Ik heb een projectje lopen in Kenia. Waar een vrouw actief is. En zij is een van de 256 kinderen van haar vader. Jeetje, ja. Maar ja, nu dwalen we een beetje af, Jan. Want ik wilde nu even toch gaan over het openbaar vervoer. Jij zegt dus, ik sta op voor alle dames. Ja. Ook al ben je zelf 70. Hoe zou je zelf reageren, Jan, als mensen voor jou opstaan? Nou, dat is mij nog nooit overkomen. Dan zie je er waarschijnlijk net zo jong uit als hoe je klinkt. Dat zal dan wel. maar ik vind gewoon belangrijk dat je als man... hoe zou ik dat nou zeggen? Vormen hebt naar een vrouw toe. Ja, ja. He, want ik had het net over die 256. En dat is een man. Een man is niks. Nou, dat ben ik niet mee eens hoor, Jan. Hey, maar ik ga nog even door naar de volgende, want we zijn bijna aan het einde van dit uur. Dankjewel voor het bellen. Frank, jij hebt ook gebeld op de stelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb gebeld op stellingen. Het zijn waarden en normen. We zitten in een mierenhoop leven. En volgens mij moet je gewoon waarden en normen als kern van het probleem zien. Mm-hmm. Want die dwalen af. Kijk maar naar als er ergens een gezellige avond langs het strandje is geweest, dan kun je door het vuil baden. Dus dat doe je ook. Opstaan voor anderen doe je ook. En gewoon ruimte maken en respecteren. Als ik vrijdagochtend bij de bakker kom, ben ik eerste. Dan help ik de dame even het bord buiten zetten en twee vlaggen. En dan zie je een grijns op het gezicht. Ja, dat is heel waardevol. Nou, dat wordt niet meer gezien tegenwoordig door een aantal in de maatschappij. Ja, daar heb je echt een goed punt in, Frank. Dat ook die glimlach toch best wel waardevol kan zijn als je iemand kan helpen natuurlijk. Ja, het kost niks. Het kost niks in extra energie. Je bent misschien een milliseconde later op je werk of op de plek waar je wezen wil. En wij zeggen ook vaak van de school moet helpen. Het enige wat de school zou kunnen doen, dat is het vak maatschappij leren in de breedste zin van het woord. Ga eens een keer, bespreek het eens een keer. En dan hebben ze zoveel duizenden onderwerpen die in dat vak maatschappij leren zouden kunnen. Mm-hmm. En het kan hartstikke leuk zijn, maar ja, dat mis ik tegenwoordig. Want het is rennen vliegen. Als de kinderen klein zijn, gaan ze bij opa of oma. Of ze gaan naar de crash, krijgen een sleutel om kunnen naar het winkelcentrum. Chargeer natuurlijk even, want ik zie ook andere gevallen. Mm-hmm. Maar ik ben niet groot geworden met een sleutel om mijn nek. Mijn moeder was thuis, of mijn vader was thuis. Ik heb zelf twee kinderen en ik werk ook 24/7. Maar het is gewoon accepteren wat er is. Maar men moet een nieuw huis, als het even kan, met een nieuwe keuken en een tuin en een oprit. Ja, dan moet je een hoge hypotheek hebben en dan moet je andere dingen laten schieten. En dat is een deel van je opvoeding van je kinderen, want je moet werken. Ja, ja. Dus dat misschien ook de reden kan zijn dat het een beetje, dat we misschien wat minder alerter op elkaar zijn? Ja, het is allemaal een bubbel. En dat is gekomen natuurlijk jaren geleden door de politiek onder andere. Van denk vooral aan jezelf en aan je eigen carrière. En het is een maatschappij voor de individu geworden en niet meer samen. Dat zie je overal. Frank, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Prettige wedstrijd verder. Yo, tot ziens. En er is ook gebeld door Mieke. Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen. Als kind zat ik in de tram en dan zag je al op de ramen opstaan voor iemand, misstaat niemand. Aha, kijk, wat leuk. Ja. En wat goed ook, want daardoor ben je er wel steeds van bewust eigenlijk. Precies. Ik heb het nog even nagekeken en het klopt ook exact. En dat werkte bij jou wel, Mieke? Als kind ging ik dan bij mijn oma of bij mijn moeder op schoot, zodat er iemand weer op mijn plekje kon. Kijk, ja. Ja. Ja. Leuk. Dankjewel voor het bellen ook, Mieke, en voor het delen van het rijmpje ook. Prima. Prettige dag, hè? Goeienacht. Tot ziens. Er is ook nog geappt op de stelling van Niels heeft gereageerd. Hey Mai, uiteraard sta ik op no-brainer. Dit geef ik uiteraard ook zo door aan mijn kinderen. Onderdeel van de opvoeding. Mooie dag vandaag. Jij ook, Niels. En ook Eefje zegt, ik moet bekennen dat ik zelf altijd wacht totdat iemand anders opstaat. Ik werk vaak in de nacht, dus als ik terug naar huis ga, ben ik echt back af. Misschien niet om iets op trots te zijn, maar ik kan me er niet toe zetten om dan een plek op te geven. Steve zegt ook nog, ik vind dat de groep die plekken nodig heeft, mag zitten in de eerste klas. Daar zijn plekken in overvloed. Ik vind dat de NS dit zeker beschikbaar mag stellen. Ja, en tot zover dit onderwerp. Straks gaan we het hebben over dinosaurussen. Heel interessant, dus blijf ook luisteren. Dan schuift ook paleontoloog Anne Schulp aan. Dus allemaal straks na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. 3 Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in 5 jaar dat China astronauten de ruimte inbrengt. Deze 3 zogeheten taikonauten verblijven 3 maanden in het ruimtestation. Ook gaan ze ruimtewandelingen maken. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. Een groep van zo'n 150 strandgangers heeft gisteravond gevochten op het strand van Zandvoort. Zeker 3 mensen raakten gewond. Een vrouw kreeg een fles tegen haar hoofd. Volgens de politie ging het met name om jongeren die zich buitengewoon vervelend gedroegen. De politie greep in met 10 agenten en politiepaarden. Daarbij is 1 aanhouding verricht. Ook in Noordwijk in Zuid-Holland was het onrustig, meldt Omroep West. Volgens de politie waren een paar 100 jongeren feest aan het vieren met lachgas en alcohol en sloeg op een gegeven moment de sfeer om. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV akkoord is, wordt de kans groter dat het CER-advies naar het kabinet gaat. En dan het weer. De dag begint met een lokale bui. Geleidelijk wordt het overal zonnig. Vanmiddag is het met 29 tot 35 graden bijna overal tropisch. Later op de dag vanuit het zuiden kans op onweersbuien. Vrijdag komen in het hele land onweersbuien voor. Ook kan er dan veel regen vallen met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar de extra vroege ochtendshow hier op NPO Radio 1. Meepraten en vragen stellen aan onze gast kan nog tot 6:00 via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Vandaag geven de onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht een rapport aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. De universiteiten hebben aan 10.000 Nederlanders gevraagd om ideeën over te brengen aan de overheid en die zijn samengesteld in een klimaatrapport. Verder opent koning Willem-Alexander vandaag de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Tot februari is het voertuig te zien in de binnenplaats van het museum. En vanavond speelt Oranje tegen Oostenrijk. De wedstrijd is in de Johan Cruijff Arena en begint om 9:00. En bij ons in de studio is aangeschoven Anne Schulp. Hij weet alles over dinosauriërs. Heb je een vraag voor Anne? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Miljoenen jaren geleden zag de wereld er totaal anders uit. Toen bestonden wij als mensen nog niet, maar liepen hier grote, logge dinosauriërs rond. Vandaag de dag komen we steeds meer te weten over deze dieren, maar nog lang niet is alles bekend. Bij journalist Gijs Rademakers zat de passie voor dinosauriërs er al vroeg in. Hij heeft een podcast gemaakt met Maarten van Rossum over deze dino's. Dit begon allemaal bij het televisieprogramma De Slimste Mens. Daar kwam hij naar buiten met zijn obsessie voor dinosaurussen. Jij deelt iets met Maarten. En dat is jouw belangstelling voor dinosauriërs. Vanaf welke leeftijd had je dat? Vanaf 3 of 4 of zo. Toen al? Ja. Die grootsheid. Het feit dat zulke beesten echt hier geleefd hebben, dat fascineert me eigenlijk nog steeds. Ik heb mijn eerste spreekbeurt ging over dinosaurussen. Ja, je hebt er zelfs een dino-krant gemaakt, heb ik me laten vertellen. Ja, voor de buurt. Ja, dus dat die kwam elke je week rond in de buurt. Ongevraagd, natuurlijk. Dus die dat maakte ik zelf. In de brievenbussen? Ja, de ene week ging het over de stegosaurus, de andere keer over de brachiosaurus. En hoe oud was je toen? Ja, of 8 of zo, denk ik. Ja, ja. En kreeg je daar reacties op? Eigenlijk niet. Ja, de meeste jongetjes die verliezen hun interesse in de dino's zo in de loop als ze wat ouder worden. Treedt er bij jou al enige verzadiging op? Nee, ik kijk nog steeds misschien wel 1 keer per jaar Jurassic Park. Ja. Ja, als jochie was Gijs al bezeten van dinosauriërs. Misschien herken je dit verhaal zelf ook wel. Vandaag in de studio hebben we Anne Schulp. Hij is paleontoloog, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en als onderzoeker verbonden aan Naturalis in Leiden. Met 30 jaar ervaring weet hij alles wat er te weten valt over dinosauriërs en mosasauriërs. Heb jij vragen voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen. Ja, ik zei het net al, paleontoloog. Heel moeilijk woord eigenlijk. Maar wat houdt dat precies in? Het zijn eigenlijk 3 woorden. Paleios is oud. En ontoi, dat zijn wezens. En logos, ja, het woord, de kunde, de kennis, het onderzoek van oude wezens. Dus planten en dieren die lang geleden geleefd hebben. En dat proberen we toch een beetje terug te puzzelen. En planten dus, zeg je ook, hè? Want, ja hoor, alles wat leeft, oud, dood en toch een beetje bewaard is, versteend is, fossiel is geworden. En wat vind je het mooiste aan jouw vak als paleontoloog? Je kunt toch een beetje op tijdreis. Tijdreizen, dat lukt natuurlijk niet echt. Maar dit komt wel een klein beetje in de buurt. Je kunt terug naar het verleden. En terug in elkaar puzzelen hoe de wereld er lang geleden uitziet. En als je dat allemaal op een rijtje zet. Dus ook hoe het leven door de tijd heen is ontwikkeld, is veranderd. En ja, je hebt uiteindelijk toch een antwoord op die grote knagende vraag van: waar komen we vandaan en hoe komt het dat de wereld er nu zo uitziet als dat de wereld er nu uitziet? En dan is dat specifiek natuurlijk de expertise op dinosaurussen en mosasaurussen. Als een van de weinigen in Nederland, waarom daar jouw passie eigenlijk dan specifiek? Want tijdreizen, het is wel echt een hele specifieke tijd eigenlijk. Ja, maar goed, we hebben natuurlijk heel veel collega's die ieder weer zijn eigen specialisme heeft. En op die manier krijg je al die puzzelstukjes uiteindelijk wel bij elkaar. En dan bij jou specifiek dus de dinosaurussen? Ja, vooral de beesten uit het einde van het dinosaurustijdperk, de laatste paar miljoen jaar van het krijt. Dat is zo'n beetje waar ik ingerold ben. En de laatste tijd bemoei ik me nu ook wat meer met halverwege de dino-tijd. We hebben met Naturalis nu een project lopen in wat oudere gesteenten, 150 miljoen jaar in Wyoming, in Amerika. Dus zo kom je nog eens ergens. Ja, nou zei ik net al, de dinosaurus is voor heel veel mensen bekend. Maar de mosasaurus, dat was voor mij ook eigenlijk vrij onbekend. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? De mosasaurus, dat is een groep die eigenlijk het nauwst verwant is aan slangen en aan hagedissen. Het verhaal van de mosasaurus begint zo'n 100 miljoen jaar geleden. Dus nog in het dinosaurustijdperk had je beestjes die het landdieren, ze stammen af van landdieren, die het gaandeweg steeds beter naar hun zin begonnen te krijgen in zee. En ze werden al rap steeds groter en hebben na een tijdje ook steeds meer andere soorten gewoon weggeconcureerd. En aan het einde van het dino-tijdperk, 66 miljoen jaar geleden, waren ze echt heer en meester in de zeeën. Want het leuke is, dat is ook een diergroep waar we in Nederland fossielen van gevonden hebben. Dus je kunt in het museum in Maastricht en in Tijlers Museum en ook in Naturalis resten tegenkomen van mosasaurussen, de fossiele resten. En maar dat is eigenlijk een soort van, die zijn van de dino eigenlijk doorgegaan naar de zee, eigenlijk van land naar zee. Ja, ze zijn van land naar zee gegaan. Ze hebben niet zo heel veel met dinosaurussen te maken. Er zit echt een heel andere groep van de reptiele stambomen. Je hebt aan de ene kant heb je zo de groep waar de krokodillen in zitten en de dinosaurussen en uiteindelijk een afstammeling in de vogels. En dan is die andere hele grote tak in de reptiele stamboom de groep waar de slangen en de hagedissen nog steeds bestaan. Maar die hebben ergens 100 miljoen jaar geleden nog een gemeenschappelijke voorouder met wat uiteindelijk de mosasaurussen werden. Maar die zijn aan het eind van het krijt, aan het eind van de dinotijd uitgestorven. Ja, dat is. Je graaft natuurlijk ook veel fossielen op. Mm-hmm. En uit welke periode komen die dan? Nou, ik heb in het verleden vooral gewerkt dus aan het einde van het krijt. Dus 70, 66 miljoen jaar geleden. De mosasauriërs, ook de tyrannosaurus die nu in Naturalis staat, komt uit het einde van het dino-tijdperk. We hebben in de afgelopen jaren ook triceratops opgegraven. Dat is die dino met die horens en die hele grote mooie kam daarachter. Ook uit het einde van het dino-tijdperk. Ik heb jarenlang bij het museum in Maastricht gewerkt. Daar ook mijn proefschrift over geschreven, over fossielen die daar gevonden worden. Zijn ook uit het einde van maar de dino-tijd. Allemaal in Nederland eigenlijk, fossielen die in Nederland worden gevonden? Nee, dat is, de T-Rex en de Triceratops, dat zijn Amerikaanse vondsten. En wat kunnen we eigenlijk zeggen over, ja, over Nederland, Nederland komt er in de dino-tijd een beetje bekijkt vanaf qua fossielen. Jammer. Maar dat heeft ermee te maken dat Nederland zoals we dat nu kennen, dat is eigenlijk pas in de laatste paar miljoen jaar zo'n beetje komen aanspoelen. Dat is alle modder en grind en troep die de Maas en de Rijn in de Noordzee gedonderd hebben. En dat stapelt zich dan op. En dat drassige hoopje klei en modder, dat is wat we nu Nederland noemen. Maar dat is pas in de laatste paar miljoen jaar. Dat betekent dus dat alle lagen uit de dino-tijdperk, die liggen bij ons veel en veel dieper. Dus je moet echt een kuil van een kilometer graven, wil je op sommige plekken in Nederland bij gesteente uit de dino-tijd uitkomen. Een kuil van een kilometer? Ja, en wat dan ook maar nog gebeurt dat ook, een kuil van een kilometer? Nee, natuurlijk niet. Diezelfde lagen die komen een stukje verderop, komen ze wel aan de oppervlak. Dat is veel makkelijker. Bovendien, voor een belangrijk deel van de dino-tijd was Nederland ook zee. Zeespiegel stond ook een heel stuk hoger. We hadden geen ijskappen op de polen. Dus dan heb je aardig wat meer water in de zee. Hogere zeespiegel. Het stuk wat nu Nederland is, lag grotendeels, het grootste deel van de tijd wel onder water. En ja, dinosauriërs, dat waren grotendeels landdieren. Ja. En wat je dus in Nederland zou vinden als je die idiote kuil van een kilometer diep ging graven, dan zijn dat fossiele zeedieren. Dus ichthyosaurus, plesiosaurus, mosasaurus, noem maar op. Maar en alleen maar op een paar plaatsen. En dat is ook weer precies tegen de grens aan. Hè. Dus helemaal in Zuid-Limburg en in de Achterhoek bij Winterswijk. Dat zijn eigenlijk de twee plekken in Nederland waar net nog lagen vanuit of van rond de dino-tijd net aan de oppervlakte komen. Maar als ze dus wel de moeite zouden doen om een kilometer te gaan graven. Als je in Friesland een kuil van een kilometer graaft, ik denk dat je dan best wat leuke dingen kunt ontdekken. Ja, precies. En nou hebben we het nu specifiek over Nederland. Het valt een beetje tegen dus, wat we allemaal kunnen vinden. Maar hoe zit het met de rest van de wereld? Wat is nou echt een plek waarvan jullie toch de meeste dinosaurussen hebben gevonden, bijvoorbeeld ondergronds? We hebben de afgelopen jaren heb ik zelf veel in de Verenigde Staten kunnen werken. In Montana en Wyoming. Daar hebben we de skeletten van een tyrannosaurus opgegraven. En een skelet van een hele kudde triceratops. En we hebben een project lopen in Angola. En daar zitten we dan weer in zeeafzettingen van het einde van de dino-tijd. En daar komen dus ook weer fantastisch mooie mosasaurus-fossielen tevoorschijn. En hoe gaat zo'n opgraving dan? Hoe gebeurt dat dan? Wat zijn de stappen die jullie dan ondergaan eigenlijk? We laten eigenlijk het allereerste stapje laten we eigenlijk gewoon de natuur zijn werk doen. Want die gesteenten die liggen uiteindelijk weer aan de oppervlakte. Het regent, er spoelt een beetje zand weg, er spoelt nog een beetje zand weg. En zo nu en dan zie je, komen er dus kleine stukjes bot of tanden, die komen naar tevoorschijn. Wat je eigenlijk doet is een beetje in zo'n gebied waar gesteenten van de juiste soort en de juiste ouderdom aan de oppervlakte komen, daar Je gaat een beetje rondlopen totdat je een stukje bot ziet of een stukje tand. En ja, dan komt het kwastje en het krabbertje tevoorschijn. En dan ga je het zand zo een beetje wegborstelen. En dan ga je kijken of er misschien meer ligt. Is het één losse tand? Of hé, er zit nog een stukje tand. En hé, het bot gaat door. En ja, voor je het weet, als het een beetje mee zit, ben je zo een week of twee weken verder. En heb je een heel skelet. Een heel skelet. Dat is echt. Ja, en maar hoe, wat zijn de vondsten die je dan uiteindelijk tegenkomt? Want je zegt dus, ja, je komt zo'n Tyrannosaurus Rex dan tegen. Ja. Zo'n tand, dat is natuurlijk een gigantische tand. Ja, dat zijn de fosseloeders, de grootste tanden. Dan heb je het inderdaad een 30 centimeter. Echt? Maar dat is dan 15 centimeter van de tand. En ook een bijbehorend stuk wortel, ook zo'n 15 centimeter. Dat moet natuurlijk stevig in de bek zitten. Want ja, zo'n T-Rex die had een bijtkracht van een 6000 kilo of zo. Dus dat moet wel goed vastzitten. Dus ja, dat zijn forse tanden. Maar ja, als je dat dan tegenkomt, je gaat voorzichtig proberen om het gesteente dat er omheen zit een beetje weg te halen. En uiteindelijk wil je de contouren van dat hele fossiel blootleggen. Ja, ja. En je vindt dus dan ook botten en bedenkt dan eigenlijk met je werk ook hoe het dier er dan eventueel eruit had kunnen zien. Hoe zien de dinosaurussen er doorgaans uit? Want we hebben natuurlijk een beeld door Jurassic Park en dat soort films. Ik heb een idee hoe de deze ga ik dus niet goed uitspreken. Tyrannosaurus Rex er ongeveer uitziet. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij dus uiteindelijk nu na zoveel onderzoeken verder toch net even anders uitziet dan we hadden gedacht. Ja, dat is het leuke. Want we hebben steeds nieuwe technieken tot onze beschikking. En er komen ook steeds nieuwe fossielen tevoorschijn. En op die manier wordt dat in elkaar puzzelen, het terugpuzzelen van het leven van de dieren die geen mens ooit gezien heeft. Je komt toch steeds een stapje verder. En voor wat Tyrannosaurus betreft, daar hebben we allemaal een beeld van uit die eerste Jurassic Park film. Heb je het over, wat was het, 1993? Dus 28 jaar geleden. Was het 98, 93? Zoiets, ja. Ja. Ja, heel erg lang geleden. maar daar lopen ze met grote schubben rond. Maar het beeld van sommige dinosauriërs, we hebben in de tussentijd, zijn er nu ook. Ja, dat is wel heel zeldzaam hoor. Want meestal vind je alleen maar de harde stukjes, de tanden en de botten. Maar een heel enkele keer worden dus ook afdrukken gevonden. Afdrukken van veren. En we weten nu dat van een aantal dinosauriërs, dat die pluisjes hadden, veren hadden. Van Tyrannosaurus weten we dat niet. We weten wel dat een voorouder van Tyrannosaurus wat veren had. En we weten nu ook dat Tyrannosaurus, er zijn nu een paar huidafdrukken gevonden. Dus we weten ook dat hij op sommige plekken bij de heup in ieder geval geen veren had. Maar hele kleine, echt hele fijne schubbetjes. Niet die hele grote schubben als in Jurassic Park. En dat zijn gewoon kleine details die jullie eigenlijk gaande jaren dus bij elkaar verzamelen. Ja. En dat dus eigenlijk steeds meer duidelijk wordt hoe die dan eruit ziet. Ja. Maar goed, als paleontoloog kijken we tegenwoordig ook niet, lang niet meer alleen naar de botten zelf en naar de tanden zelf. Waar kijk je dan nog meer naar? Ja, je kunt ook door een heel andere bril naar die fossielen kijken in het laboratorium. Door te kijken naar details van de chemische samenstelling van de fossielen. Die kunnen soms wat vertellen over bijvoorbeeld het dieet. Maar je kunt ook de groeilijntjes volgen in de tanden. En dan kijken van de groeilijntjes. Zo'n tand doet er een jaar over om te groeien. Dus dan kan het zijn dat het puntje van de tand groeit eerst. En een half jaar later ben je halverwege de groei van die tand. En als daar iets andere stofjes in zitten, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat hij een half jaar verder op een heel ander gebied geleefd heeft. Dus dan kun je iets zeggen over migratie. En je zegt al de dieet, dus dan kunnen we bijvoorbeeld zien of het een vleeseter of een planteneter is. Exact, ja. Je kunt, als je helemaal bovenaan de voedselketen staat, dan zie je dat bepaalde stofjes net iets meer of net iets minder in het tandglazuur worden afgezet dan als je een planteneter bent. Maar het is ook niet met de vorm hoe de tand ongeveer eruit ziet, dat je daar dat ook kan zien? Ja, oh, absoluut. Als je zo'n tand hebt met scherpe kartelrandjes en zo, dan heb je gewoon steekmessen. Dus daarmee snij je brok vlees los. Terwijl als er elke dag een bak salade in moet, dan heb je tandjes om dat een beetje te snoeien. En dan gaat dat verder of ongekauwd naar binnen. En nou zeiden we ook dieet, dus vleeseters of planteneters. Ja. Daar vraag ik me al heel erg met vleeseters. Ja, waar moeten we dan aan denken? Waren het dan andere dinosauriërs die ze dan opaten? Of Nou, soms weten we dat echt in het grootst mogelijke detail. En nou, dan gaan we weer even, zeggen we even dag tegen de dino's, maar dan gaan we even naar de mosasaurus. Mm-hmm. We hebben een paar jaar geleden in Angola een skelet opgegraven van een mosasaurus. Prognathodon kianda heet het arme beest. En er zitten in de buik er zitten de resten van drie andere mosasaurussen. Nou, cannibalisme. Er zit één flink door maagzuur aangevreten stuk van een jonge prognathodon kianda in. En nog twee hompen afgekloven bot van een mosasaurus van andere soorten. Kleine, ze aten zichzelf elkaar eigenlijk op. Soortgenoten, ja hoor. Ja, dus, nou oké, okay, dat is totale nieuwe informatie. Dat is, ja, maar... Dus maaginhoud is natuurlijk fantastisch. Hè? Dan heb je zo'n skelet en dan zit dan opeens... Dat is ook wel leuk, want er zit er opeens iets tussen. Weet je, dan krabbel je ook even achter de oren van wat is dit? En je ziet ook dan dat die botten... Ze zijn echt aangevreten door het maagzuur. En ja, dan moet je terugpuzzelen van wat is dat nou weer? En het hele verhaal komt vaak pas een jaar later in het lab, als je het helemaal hebt schoongemaakt. We hadden uiteindelijk dus in de maag van dat grote beest de resten van twee andere mosasaurus en een soortgenoot. Nou, ik vind het een hele bijzondere, bijzonder verhaal. Ik heb er nog nooit van gehoord. En ik word hier heel enthousiast ook van. Ik denk de luisteraar ook. Want bij ons in de studio zit dus Anne Schulp. Hij is paleontoloog, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en als onderzoeker verbonden aan Naturalis in Leiden. En die weet dus alles over dinosauriërs en mosasauriërs. Dus heb jij vragen voor hem, pak dan nu je telefoon. En dan kan je dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er zijn al wat appjes en telefoontjes binnengekomen, maar die gaan we zo behandelen. We gaan eerst even door naar muziek. Avril Lavigne met Complicated. Yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Straight in, life's like this, you fall and you crawl. Avril Lavigne met Complicated op NPO Radio 1. We hebben Anne Schulp te gast bij ons vandaag in de studio. Hij weet alles over dinosauriërs. Heb jij vragen voor hem? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Welkom terug, Anne. En er is flink gebeld. Ik ga meteen beginnen met de eerste. Goedemorgen, Karel. Goedemorgen, met Karel. Hi, Karel. Wat is je vraag voor Anne? Nou, eigenlijk, waarom heten alle dieren in die tijd saurus of saurier? Leuke vraag. Sauros is Grieks voor een beetje zo'n verzamelnaam. Niet voor hagedis en alles wat er een beetje hagedisachtig uitziet. En het woord dinosaurus is... betekent dinos is indrukwekkend of angstaanjagend. Dus eigenlijk hebben ze die hele diergroep de angstaanjagende hagedissen genoemd. En nou ja, het zijn niet helemaal hagedissen. Ik zei net, ze zitten helemaal eigenlijk in een hele andere tak van de reptiele stamboom. Dus het formele sauros is misschien ook niet helemaal goed. Maar ja, gigantische hagedisachtig. En ik denk dat je dan een heel eind komt. En ze heten gelukkig ook niet allemaal saurus, hoor. Er zijn ook dino's. Een beest dat we in Angola hebben opgegraven. Dat is een ontzettend grote titan. Die hebben we Angola titan genoemd. Dus daar hebben we saurus maar even weggelaten. En hoezo? Waarom hebben jullie die dan weggelaten? Want dat is wordt het zo'n hele mond vol. En dan heten ze ook allemaal saurus. En dat wordt ook een beetje flauw. Dus dit is Angola titan. Kijk, het wordt allemaal modern ook. Hey Karel? Ja? Je vraag is beantwoord. Gigantische hagedissen dus. Ja, nou, dat weet ik genoeg. Dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Joe. Paleontoloog Anne Schulp dus bij ons over dinosauriërs. En Karel had net een vraag over waarom ze dus allemaal saurussen aan het einde heten. Maar er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen, meneer. Ik kan een vraag, hè. Als je, stel, je graaft een fossiel op. Of een gesteente waar iets in zit. Of bot of wat dan ook. Hoe ga je dan te werk? En hoe weet je dan welke dino het op dat moment dan op een gegeven moment wordt, zeg maar? Nou, hoe ga je te werk? Meestal zijn die botten versteend. Dus ja, ze zijn vaak ook een beetje breekbaar. Dus hoe gaan we te werk? Vooral heel voorzichtig. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Waar je altijd van droomt is dat de botten heel erg mooi stevig versteend zijn. En dat het gesteente eromheen heerlijk zacht is. En dat je dat zo met zo'n borsteltje gaat wegkwasten. Net zoals in die vreselijke scène uit die eerste Jurassic Park film. Nou, dat gebeurt natuurlijk nooit. Meestal is het gesteente heel erg hard en de botten heel erg breekbaar. Dus het is maar echt als een vaas breekbaar, zeg maar. Ja, of dat het versplintert of dat het verpoedert. Of het is ook nooit goed. Je gaat altijd aan de slag met tandartsgereedschap, een kwastje en vooral druppeltjes hele mooie dunne lijm. Dunne lijm die er mooi intrekt en het op die manier verstevigt. Dus dat is een beetje onze gereedschapskist. We gaan ze ook niet al die botten er helemaal uithalen. Dat denk je vaak, hè? Dan graven ze eromheen, halen ze het hele bot eruit. Nee, we proberen een beetje de contouren van het fossiel te bepalen. En dan gaan we er ruim omheen graven en dan pakken we het in een groot gipsverband. En dan kunnen we het hele blok in één keer meenemen naar het lab. En dan kunnen we daarna gewoon op ons gemak het verder vrijleggen. Nou, als je wilt weten hoe dat in zijn werk gaat, dan is het heel leuk. Kom langs in Naturalis. Daar hebben we het open, het dino-lab. Daar hebben we onze collega's die zijn er bezig met, eigenlijk elke dag bezig om daar potten die we in Amerika hebben opgegraven uit het gesteente, uit die gipsverbanden verder vrij te leggen en schoon te maken. Kun je dus kijken ook gewoon daar? Ja, en het leuke is, dat kan in onze zaal Life Science. Dus dat is ook, daar hoef je ook geen kaartje voor te kopen. Dat is voor de tickets en alles voor de. Dan kun je gewoon achter de schermen meekijken met wat we allemaal doen. Dus dat is direct als je binnenkomt rechtsaf en de trap omhoog. Daar zitten elke dag dinosaurusbotten te prepareren. En dus dat is het tweede deel. Ja, en dan is de derde vraag van hoe weten we wat voor beest het nou eigenlijk is? Nou, soms weten we dat in het veld ook gewoon nog niet. Want dan zien we net één zo'n randje. En we hebben bij de opgraving in Angola, daar hadden we een heel erg raar plat bot dat net zo'n beetje uit de zijkant van die heuvel stak. En we hebben ons daar het hoofd over gebroken. Uit de gekkigheid ook maar gewoon geroepen van wat zou het kunnen zijn. En je wordt daar ook wel een beetje drakerig van, hoor. Want dan ga je weer verder peuteren en dan komt er weer meer van de bot tevoorschijn. En dan zaten we ons nog af te vragen wat het is. Nou, het bleek uiteindelijk een stuk van de schouder van een langnekzeereptiel te zijn. Maar dat duurde even voordat we daarachter waren. En hoe lang heb je dan nodig voordat je daarachter komt, bijvoorbeeld? Nou, dat was een beetje dat ellendige ding, dat zat er wat lastig in. Want het bot dat stak zo de berg in en de berg zelf ging schuin omhoog. Dus we hebben eerst die berg weg moeten halen. En daar word je dus wel wat melig van. Ja. Dus het duurt soms even voordat je echt weet wat je te pakken hebt. Maar uiteindelijk is het gewoon een kwestie van kennis en vergelijken met van wat je verder al kent. En heel soms is het ook dat het extra interessant is. En dan denk je, hey, van verdorie, dit lijkt echt in niks op wat we al kennen. En ja, dat is natuurlijk het allerleukste. In hoeveel gevallen is dat zo? Nou, we hebben het allemaal. Je maakt het wel eens mee. Bijvoorbeeld die paar gekke botjes die we in Angola opgroeven van een voorpoot van een langnekdino. Ja, dit hebben we stuk voor stuk langs alle andere voorpoten van andere langnekdino's gelegd die we kennen. En ja, het was toch in detail net weer anders. En ook weer vergeleken met die andere was het anders. Dus het week zijn we allemaal af geweest. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie van, joh, deze is nog niet eerder gezien. Dit is een nieuwe soort. En dan mag je dat als nieuwe soort beschrijven. En dat is dus die Angola Titan geworden. Die hele grote langnekdino. De nieuwe dino van Angola. Ja. Wouter? Ja? Ik weet dat je heel vaak naar pretparken en dat soort evenementen of plekken gaat. Maar je weet dus nu dat je binnenkort dus naar Naturalis kan gaan. Ja, nee, dat komt goed. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, lijkt me leuk. Ja. Want ook die Freek Vonk die zit daar in Naturalis. En ja, dat zijn kinderen een beetje gek van, zeg maar. Okay. Dinosaurus zijn ook leuk, hoor. Hey, dankjewel voor het bellen, Wouter. Is goed. Joejoe. Hoi, hoi. Ja, vandaag in de studio hebben we dus Anne Schulp. Hij is paleontoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. En als onderzoeker verbonden aan Naturalis in Leiden. En hij heeft dus al 30 jaar ervaring als het gaat over dinosauriërs en mosasauriërs. Dus heb je een vraag daarover, dan kun je dus nog een half uurtje bellen naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook geappt door Farnell Morsel. Die zegt, zijn er echte bewijzen voor het uitsterven van de dinosauriërs ten gevolge van een meteoorinslag? Dat is een gangbare theorie. Zijn er misschien ook andere oorzaken met betrekking tot het uitsterven? En welke schakel vormen de dino's en mosasaurus in de evolutie? Zo. Veel vragen. Laten we met de eerste beginnen. Het uitsterven van de dinosaurussen, daar hebben paleontologen natuurlijk al zich al heel lang mee bezig gehouden. Daar zijn de meest waanzinnige theorieën over de revue gepasseerd. Eigenlijk sinds de jaren 80 is er een verhaal waar steeds meer puzzelstukjes op hun plaats beginnen te vallen. Dus dat is heel leuk. Dat is een verhaal dat heeft ook een Nederlands tintje. Dat is voor toch een wel? Ja, zeker. Dat is voor een deel ook in Amsterdam aan de Vrije Universiteit ontrafeld door Jan Smit, emeritus hoogleraar inmiddels. Oh, niet de zanger dus, nee. Jan Smit, dat is weer een andere. Jan Smit aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gaandeweg kwamen er steeds meer puzzelstukjes op een plek dat daar inderdaad een reusachtige meteorietinslag in Yucatan, in Mexico, heeft plaatsgevonden. 66 miljoen jaar geleden. En die heeft zoveel rotzooi en narigheid de atmosfeer ingejakkerd dat het ook een hele tijd hartstikke donker is geweest. Dus ja, we hebben de planten een tijdje niks. Die plantengroei die kapt er even mee. Wat ook heel naar was. Het is op een nogal zwavelrijk gesteente ingeslagen. Dus als je dat helemaal verdampt, dan krijg je ook nog het accuzuur gaat regenen. Ook heel akelig. Mm. En natuurlijk dichterbij vloedgolven. Het is hartstikke donker. Dus dat was het einde van de dinosauriërs. En waarom is die theorie dan? Waarom lijkt dat dus de juiste theorie te zijn nu? Nou, inmiddels, je gaat natuurlijk overal kijken, wereldwijd kijken naar de gesteentelagen waar je nog wel dino's in vindt. En dan opeens de gesteentelagen van 64 miljoen jaar waar de dino's weg zijn. En keer op keer kom je eigenlijk weer die gestolde druppeltjes die zo weer uit de lucht zijn komen vallen, kom je tegen. En inmiddels ook prachtige aanwijzingen voor de aardbeving en de vloedgolven die dat heeft opgeleverd. Er is ook een element iridium dat heel veel in meteorieten zit en dat je verder op aarde eigenlijk heel weinig tegenkomt. Nou, dat kom je precies daar weer tegen in al dat neergedwarrelde stof. Dus ja, de bewijzers hebben zich in de afgelopen 40 jaar steeds verder opgestapeld. En inmiddels is dat toch de gangbare theorie. Ja. Nou, was er ook nog een vraag. En welke schakel vormen de dino's en mosasaurussen in de evolutie? Nou, de mosasauriërs vormen eigenlijk niet een schakel, want dat verhaal dat loopt af. Aan het einde van het dino-tijdperk is het voor de mosasauriërs ook echt einde verhaal. Dat is een verhaal dat 100 miljoen jaar geleden begon. Een heel groot succes werd in de zeeën wereldwijd. Je komt ze overal tegen, van Japan tot Canada, van Antarctica tot Maastricht. 66 miljoen jaar geleden is het voor de mosasauriërs afgelopen. Voor de dinosauriërs is er een klein lichtpuntje. Er is één groep dino's die het nog wel overleefd heeft. En dat zijn de vogels. De vogels die stammen af van de vleesetende dinosauriërs. Dus eigenlijk zijn vogels zijn de enige dino's die het nog overleefd hebben. Dus daarmee zijn de dinosauriërs nog de schakel die de diepe geschiedenis van de reptielen met de vogels van nu verbindt. Kijk, er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen mij. Goedemorgen, Anne. Ik heb twee vraagjes. Ik geloof niet dat ze. Ik geloof dat er best wel eens ergens eentje rondloopt, hoor. Maar goed, dat. Jij gelooft dat er nog ergens een dino rondloopt? Ja, of zwemt in de grote oceaan. Want er zijn best nog wel plekken waar we nog niet geweest zijn, denk ik. Maar goed, dat is een fantasie van mij. Ik heb twee vraagjes. Je moet mij niet uitlachen, want ik heb een gekke vraag. Die film, die Jurassic Park, daar hebben ze natuurlijk beesten tot leven gebracht. Nou is mijn vraag, en het is niet helemaal uw terrein, maar zou zoiets per ongeluk stiekem in de toekomst toch nog kunnen gebeuren met een uitgestorven beest zoals de dodo of zo? Of dinosaurus. Of je ze weer tot leven kan brengen. Ja. Nou, voor dinosaurussen wordt dat denk ik heel erg lastig. Want je hebt, de eerste stap is dat je DNA nodig hebt. Nou, DNA is van zichzelf een ongelooflijk breekbaar molecuul. We moeten er, zelfs voor ons eigen DNA, moeten we wel heel voorzichtig zijn. Als de zon gaat schijnen, dan moet er een petje op of zonnebrandcrème. Want voor je het weet heb je met een beetje UV-straling alweer schade aan je DNA. En voor je het weet krijg je dan huidkanker. Dat is kapot DNA. Dus een klein beetje zon en DNA gaat makkelijk kapot. Nou, moet je je voorstellen wat er gebeurt als je het DNA wat langer laat liggen. En als niet steeds door een levend lichaam ook weer netjes gekopieerd en gerepareerd wordt. Lang verhaal kort. Als je een paar duizend jaar teruggaat, dus bijvoorbeeld een Egyptische mummie of zo gaat analyseren, dan kun je daar nog stukjes DNA uithalen. Dat kan vrij aardig. Als je wat verder teruggaat, wordt het al wat moeilijker. En eigenlijk ligt de horizon voor makkelijk terug te halen DNA op iets van 500.000 jaar. En de barrière van een miljoen jaar, die is echt. Met heel erg ideale omstandigheden kun je nog stukjes herkenbaar DNA tot ongeveer een miljoen jaar terug. Maar dan is het echt in perfecte omstandigheden bewaard gebleven. Nou ja, voor dinosaurussen, de laatste dino die ging 66 miljoen jaar dood. Dus dan ben je al veel verder. Dus de kans op goed en bruikbaar herkenbaar DNA is daar eigenlijk, dat is geen haalbare kaart. Permafrost, ja. Nou, er waren in de dino-tijd geen fatsoenlijke ijskappen. Dat is echt een verhaal van de laatste paar honderdduizend jaar. Dat je nog iets uit de permafrost kunt halen. Dus helaas, voor de dino-tijd gaat dat hem niet worden. Maar dat is, voor mammoeten en zo is dat natuurlijk een andere koek. De laatste mammoeten die liepen een paar duizend jaar geleden nog. De allerlaatste liepen een paar duizend jaar geleden nog rond. Mammoeten uit de permafrost, daar is nog vrij herkenbaar DNA uit te halen. Dus wat we dan doen in het lab is niet proberen om de mammoeten uit te halen, maar wel dat DNA te vergelijken met andere olifantachtigen. En door de hoeveelheid verschillen en overeenkomsten vertellen ons natuurlijk ook iets over de verwantschappen. Dus dat is vreselijk leuk, want door te kijken naar de verschillen, door dat DNA terug te puzzelen en te kijken naar hoeveel verschil en hoeveel overeenkomst, kunnen we die verwantschappen, hè, omdat we even terug te gaan naar die vorige vraag, van wat is nou de schakel in de evolutie? Nou, precies dat soort puzzeltjes. Daar zijn ook kleine stukjes kapot DNA nog best. Er zit nog best informatie in om iets te vertellen over hoe die soorten aan elkaar verwant zijn. Ja. Dus daar wordt het voor gebruikt. Maar ja, voor het terugpuzzelen, voor het daadwerkelijk weer tot leven brengen, dus uitgestorven dieren weer ontuitsterven, daar zitten nog wel wat meer haken en ogen aan. Los nog van het feit dat we 10.000 jaar geleden een toch wat andere omgeving hadden. En dat waren de omgevingen waar die mammoeten fijn aan aangepast waren. En dan zou je dus nu de situatie krijgen dat je opeens een mammoet hebt rondlopen in een omgeving die niet meer helemaal des mammoets is. Dus, dat zou ik ook onvriendelijk vinden voor zo'n onuitgestorven. Als je de mammoet ontuitsterft. Wat is het woord? Ja, de-extinctie, zegt ze altijd. Wat is een goed Nederlands woord? Uitsterven is dan weer insterven? Nee, dat is ontsterven. John? Ja, ik had nog een vraagje. En dan hang ik op, hoor. Ik wil graag weten, namens wie doen jullie die opgave? Ik bedoel, je kan niet zomaar ergens gaan een spaan rondzetten. En van wie zijn die bevindingen, zeg maar? Die vondsten, van wie zijn die? Ja, wie doen het allemaal? Goeie vraag. Wie? Nou, dat verschilt van plek tot plek. De opgraving in Angola, dat is een opgraving die doen we met... dat is een samenwerking met de universiteit in Luanda in Angola. Ook een collega uit Portugal, twee collega's uit de Verenigde Staten. En dat is een project omdat daar allerlei expertise op het vlak van die mosasaurussen bij elkaar komt. Al die fossielen die zijn van Angola en hebben een plekje daar in het Geologisch Museum. In de opgraving in de Verenigde Staten, die we met Naturalis doen, dat is een opgraving op privéterrein. En in de Verenigde Staten geldt dat je als landeigenaar daar ook eigenaar bent van wat daar aan dinosaurus in de grond zit. Dus daar hebben we een overeenkomst met de landeigenaar. En dat betekent dus dat we ook die Amerikaanse dino's van het privéterrein, dat we als Nederlands instituut daar kunnen en mogen graven. En dat we die vondsten ook in Nederland tentoon mogen stellen. En omgekeerd heb je ook wel dat er mammoeten uit de ijstijd in visnetten in Nederland mee naar boven komen. En er staat dus ook wel eens een Nederlandse mammoetfossiel, mammoetskelet in musea in het buitenland. Dus zo krijg je in verschillende musea dat je toch een beetje dat hele verhaal kunt vertellen. Ja, John? Ja, ik ga morgen graven in het park. Kijk of ik dat weer. Hartstikke bedankt, hè. Dankjewel voor het bellen, John. Is die wereld dan ook klein? Als je dan veel met andere collega's dan ook contact houdt? Iedereen is natuurlijk specialist op een bepaalde diergroep of een bepaalde groep fossiele planten. En hoe kleiner het groepje of hoe specifieker de kennis, hoe kleiner het groepje, hoe kleiner het wereldje. Mosasauriërs, daar doen we elke 3 jaar hebben we een klein congresje. En daar hebben we een stuk of 10, 15 man die zich daar wereldwijd, die zich daar echt heel serieus mee bezighouden. En meestal hebben we dan nog een paar studenten die een mooie presentatie geven. En een paar liefhebbers, amateur paleontologen. Dus meestal zijn dat bijeenkomsten met 30 belangstellenden, 30 best wereldwijd. Wel klein dan. Wereldwijd. Ja, maar je denkt toch wel dat er, als er dus jaarlijks zoveel vondsten nog zijn, dan zou je denken dat er veel meer mensen erop zitten. Ja, beroepsmatig. Het is geen heel groot vakgebied. Maar als we er met z'n allen toch een beetje de schouders onder zetten, we komen stap voor stap steeds een stukje verder. Ja. En voor sommige andere groepen is het wel wat groter. En als je dat wat uitzoomt, dan het internationale congres, het jaarlijkse congres op het vlak van gewoon alles wat fossielen en botjes heeft. Het vertebraten paleontologie congres, daar komt er 700-800 mensen wereldwijd. Ja. Er is ook een voice heb je binnengekomen van Raymond. Niet van Alex. Goedemorgen. Ik heb even twee vragen. waren de Velociraptor echt de toproofdieren in die tijd, zoals je ook ziet in de film. En hoeveel worden die vaak gevonden, zeg maar, en in welke en waar kwamen deze dan het meest voor? Ah. Dat waren mijn twee vragen. Nou, alvast bedankt voor het antwoord. Ja. De Velociraptor, ja, er zijn hele kleine, enge roofdinosaurusjes met hele scherpe klauwen. En in die eerste Jurassic Park film, daar hadden ze inderdaad gekozen voor zo'n klein roofdinosaurus. Alleen die vonden ze niet griezelig genoeg. En het stomme is dat ze, ook het logische en het begrijpelijke vanuit het perspectief van de regisseur, is dat ze die beesten toch een tikje enger gemaakt hebben. Dus die zijn in de film waanzinnig veel groter dan dat ze in werkelijkheid waren. Wat dan wel grappig was, is dat vrij snel daarna zo'n roofdinosaurus is gevonden in de VS, die inderdaad twee keer zo groot was. Dus daar heeft de werkelijkheid de film ingehaald. En dat is een vondst uit de Verenigde Staten. Dus ja, daar kun je ze vinden. Maar ook elders, hoor. Mongolië, daar komen ook prachtige fossielen van dit soort kleine roofdinosaurussen met scherpe tanden vandaan. De andere vraag was inderdaad, zijn die dan inderdaad de grootste, de heer en meester, de grote vleeseter? Nou, die, in de film is die dus inderdaad al twee keer zo groot. Maar er liepen ook veel grotere roofdinosauriërs rond. Die natuurlijk allemaal hun eigen specialisme hadden en op hun eigen manier aangepast zijn aan het binnenharken van prooi op hun eigen manier. Dus iedere vleeseter van klein tot groot heeft weer een ander soort voorkeur, andere prooi, andere tactiek. Dankjewel voor je voice-up, ook Alex. Ja, vandaag in de studio hebben we dus Anne Schulp. Hij is paleontoloog en weet dus alles over dinosauriërs en mosasauriërs. Heb je een vraag voor hem, dan kun je bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Nu is Jurassic Park al een paar keer teruggekomen. Maar hoe kijkt een paleontoloog überhaupt naar die film? Ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is, dat het beeld een beetje is vertekend misschien wel. Ja, wat dat betreft gemengde gevoelens, maar ik denk al met al toch vooral verschrikkelijk leuk en heel bijzonder. Allereerst, ja, 1993, die eerste Jurassic Park film, ze hebben toen wel echt een hele grote stap gemaakt, hè, met in de kwaliteit en daarmee dus ook de geloofwaardigheid eigenlijk van die animaties. Die animatietechniek, dat was geweldig voor 1993. Dus ja, die dino's kwamen toen opeens echt tot leven. Dus dat was heel bijzonder. In de latere films zie je het ook. Het verhaal van. Het is natuurlijk science fiction, hè, fictie. En goede science fiction, daar maak je door aan de ene kant een soort van geloofwaardige verhaallijn, kun je ook een stuk fictie bij elkaar verzonnen verhaal toch geloofwaardig verpakken. Dat is denk ik de kracht van goede science fiction. En daarin blinkt Jurassic Park natuurlijk uit. En een belangrijk deel van het verhaal in die film is ook dat de dino's uit allemaal verschillende tijden bij elkaar geknutseld zijn en elkaar tegenkomen. Dus er lopen dino's uit de Jura en dino's uit het begin van de dino-tijd samen met de allerlaatste dino's, die lopen allemaal bij elkaar. Heel veel dino's uit het Krijt. Het moet ook Krijtpark heten, niet Jurapark. De meeste dino's zijn uit het Krijt. Dus die komen elkaar daar allemaal tegen. En in de laatste film zie je ook dat het eigenlijk een soort kritiek is op de omgang met dieren. En eigenlijk ook de omgang met dieren in dierenparken, in dierentuinen, in dolfijnen, pretparken. Dus eigenlijk wordt het daar een veel meer een kritische reflectie op onze omgang met dieren. Moet je die opsluiten in een hok en in een om te laten zien als. Is dat oké of niet? Dus dat wordt eigenlijk veel meer het verhaal. En daar, de volgende stap in het verhaallijn is daar ook dat ze de gewone dino's eigenlijk niet spannend genoeg vonden. En dat ze er nieuwe dieren bij gingen verzinnen. Ja. En dat er dus niet bestaande dino's in dat dino-park rondlopen, omdat het publiek groter en enger en griezeliger wil. Dus dan is binnen de logica van het verhaal dat dino's die niet bestaan hebben in rondlopen, dat klopt perfect in de logica van het verhaal. En dat heeft dan niet noodzakelijkerwijs iets te maken met hoe de dino's er in het echt uitzagen. Dus dat is. Maar je hoort dus in die films ook dus, hè, dat dino's dan geluiden maken. Ja. Waar kloppen die geluiden? Nou, van heel veel... Als er iets is wat moeilijk fossiel wordt, dan is het natuurlijk geluid. En dus van de meeste dino's hebben we eigenlijk geen idee wat voor geluid ze maakten. En als we iets meer willen weten over dinosauriërs, wat we vaak doen is dat we proberen om het een beetje klem te zetten tussen dieren die we wel kennen. Nou, en krokodillen en dinosaurussen hebben ergens gemeenschappelijke voorouder. En de vogels die stammen weer af van de dino's. Dus ergens klem tussen de krokodil en de vogel, daar zit de dino. Dus ja, wat voor geluiden maken krokodillen? Dat is een beetje gesis, gegrom, geroggel. En wat voor geluid maken vogels? Nou, de raam staat hier open. We horen ze nog niet, volgens mij. Getjilp en gekraai en gekras. Dus dat is een heel repertoire. Wat voor geluid zouden dino's gemaakt hebben? Nou, van heel veel dino's weten we dat niet. Er is één dino die wat wel heel bekend is, Parasaurolophus. Die heeft een grote kam op zijn kop. Die is hol en die is gekoppeld aan de luchtwegen. Dus het zou kunnen dat daar wat resoneert. En dat daar dus een soort donker geloei uitkwam. Dus zo wordt er dus ongeveer gedacht wat voor geluiden ongeveer bepaalde dinosaurussen dan maakten. En is er nog weer gebeld door Henk. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Stel je vraag. Ja, ik heb een vraagje. Je hoort alles over dinosaurussen. Enorm groot, 35 meter, 40 meter. En is mijn vraag, want daar hoor je volgens mij niet zoveel over. Hoe was de verhouding tussen flora en fauna in die tijd? Had je toen bomen met omtrek van misschien wel tientallen meters en misschien wel honderden meters hoog? Ik heb geen idee, maar misschien kan meneer daar antwoord op geven. Er zijn een paar belangrijke stappen eigenlijk in de ontwikkeling van het plantenleven. En als we dan wat teruggaan, dikke 30 miljoen jaar geleden begon het gras echt succesvol te worden. En daarvoor hadden we dat nog niet zo. Dus iedere keer als je dinosaurus over een grasveld ziet lopen, dan moet er een alarmbelletje afgaan. Want dat was er toen nog niet. En als je dan wat verder teruggaat, de dino-tijd. In het krijt hadden we al wel bloemplanten. En als je dan nog verder teruggaat in de Jura, dus halverwege de dino-tijd, dan begint dat eigenlijk net. En als je dus nog verder teruggaat in de Trias, als je dan de eerste dino's in een bloemenperkje ziet rondwandelen, dan weet je ook van, dat klopt niet. Net zoals het dierenleven door de tijd heen geëvolueerd is, zien we ook veranderingen in het plantenleven. Nou, we begonnen met de podcast van Gijs Rademakers en Maarten van Rossum. Er komt binnenkort ook een hele aflevering over met alles over planten in de dino-tijd en onze collega Hans van Kanijnenburg-Versittert, die wordt daar uitgebreid geïnterviewd en die gaat alles vertellen over de planten in de dino-tijd. Henk? Ja, ik zal het maar om even. Ja, gaat u verder, sorry. Nee, ik zei om nog even terug te komen op de vraag van de dino's van 35 meter en 40 meter. Dat lijkt altijd vreselijk groot, maar dat is natuurlijk een beetje vals spelen, want dan heb je het over die langnek-dino's. Dus dat is weliswaar zo'n heel groot lichaammodel olifant, maar een belangrijk deel van die 40 meter is een enorm lange nek en een enorm lange staart. Een lange nek, dan krijg je direct de giraf-ideeën. Dus dan zou je denken van, die gaat voor de allerlekkerste blaadjes helemaal boven in de allerhoogste bomen van 10 of 15 meter. Maar wat een veel belangrijke rol is van zo'n hele lange nek, is dat groenvoer is ook niet het allerbeste, het allervoedzaamste eten. Dus die beesten die staan heerlijk gewoon stil. Het enige wat ze hoeven te doen is een beetje van links naar rechts met een hele lange nek. En dan hebben ze al een heleboel blaadjes. En daarna gaat die nek weer terug op een halve meter hoger en dan knabbelen ze weer verder. Dus zonder een poot te verzetten hebben ze al een heel stuk bos kaal gegraast. En dan zetten ze één of twee stappen en dan gaan ze weer verder. En dan gaat die nek weer heen en weer. Dus het enige wat hoeft te bewegen is de nek en de rest van het beest kan heerlijk stilstaan en geen poot verzetten. Dus zo'n lange nek is ook daar heel makkelijk voor. Dus het hoeft niet per se een allerhoogste bomen giraffenverhaal te zijn. Oké, helder en duidelijk. Hartelijk dank. Dankjewel Henk voor het bellen. Graag gedaan. Tot ziens. Er is ook gebeld door Raymond. Goedemorgen, Raymond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had een vraag. De meeste opgravingen en vondsten worden gedaan in de Verenigde Staten. Maar waarom gaan ze dan naar Naturalis? Nou, het is niet alleen dat ze in de Verenigde Staten veel vondsten gedaan worden. Er zijn meer plekken waar je fantastische dinosaurusfossielen kunt vinden. Maar het is wel zo dat een paar gesteenten lagen in de VS, dat daar inderdaad heel veel mooi spul in zit. Wat ook bijzonder is, is dat er in een aantal landen kan je eigenlijk helemaal als instituut als buiten moeten de fossielen zijn fossielen sowieso eigendom van het land en mogen het land niet uit. En in een aantal landen zijn ze daar veel soepeler in. In Nederland, fossielen uit Nederland, die mogen best ook in een museum in het buitenland een plek krijgen. Dus er staan veel Nederlandse mammoeten in musea in het buitenland. En omgekeerd kun je op het moment dat je op privéterrein zoekt in de Verenigde Staten, mag je de fossielen ook exporteren. Dus dat betekent dat het voor ons in Naturalis, waar we heel graag het hele verhaal van de ontwikkeling van het leven willen vertellen. En natuurlijk kan dat aan de hand van dinosaurussen die bij iedereen tot de verbeelding spreken. Hebben we een aantal Amerikaanse dino's erbij zitten. Ook een hele leuke dino uit Zwitserland. En ook nog wat vondsten van elders. Maar zeker voor grote dinosauriërs is de Verenigde Staten, omdat het kan, een hele logische optie. Mm-hmm. Volgens mij is de Brontosaurus de grootste. Hebben we die ook in Nederland? Ik zei net, de lagen met dinosaurussen die liggen in Nederland op afgrijzelijk grote diepte. En zijn voor een belangrijk deel ook in zee gevormd. En in zee daar leeft er geen Brontosaurussen. Van de langnekdino's, daar hebben we in Nederland een beetje tegenwind. Nee, dat wordt hem niet. Je kunt wel hele leuke langnekdino's een stukje verderop vinden. In Duitsland, daar zijn ook dwerg langnekdino's. Dat zijn langnekdino's van dat zijn kinderboerderij dinosaurusje. Die zijn een haast huisdierformaat. Nou, Raymond, dankjewel voor het bellen. Ja, oké, bedankt. Tot ziens. Er is ook nog een appje binnengekomen van Nancy die zegt: ik kan mij gewoon niet voorstellen hoe je kan zien hoe oud zo'n fossiel is. Hoe bepaal je dat? 66 miljoen jaar geleden is wel heel lang geleden. Nou, daar kun je een paar dingen doen. En in Nederland duiken we daarvoor een kelder in Buitenveldert in aan de Vrije Universiteit. Of we gaan naar het fort op de Uithof, het Science Park in Utrecht. En daar staan ook allemaal analyse technieken. Een paar technieken die we erop loslaten is: we kijken naar vulkanische aslaagjes. En dan kunnen we kijken van hoeveel natuurlijke radioactiviteit zit daar nog in. Want dan kun je gewoon opmeten van hoeveel zit er van het ene element in en hoeveel zit er van het afbraakproduct, het vervalproduct erin. En als je dan die verhouding tussen die twee bepaalt, dan kun je kijken van hoe lang heeft dat radioactieve klokje al getikt. En dan weet je dus iets over wanneer dat vulkanische aslaagje is afgezet en is gevormd. En als je vlakbij dat laagje ook dinobotten vindt, nou, dan heb je een idee van dat zou best ongeveer zo oud kunnen zijn. En wat ook heel leuk is: we weten dat door de tijd heen soms het magnetisch veld van de aarde ompolt. Dat draait om. En we hebben aan de Universiteit Utrecht een heel speciaal laboratorium met hele gevoelige meetinstrumenten, waarmee we nog net een beetje die restjes van zeg maar die oude kompasnaaltjes in de afzettingen kunnen bepalen. En dat hebben we dus bij de T-Rex die nu in Naturalis staat kunnen doen. Daar hebben we gekeken van: waar wijst het kompasnaald heen? Nou, dat is er heeft op 66.398.000 jaar geleden is er een ompoling geweest in het aardmagnetisch veld. En die zijn we ook tegengekomen in de lagen. En vlak onder die ompoling, daar zit de T-Rex van Naturalis. Dus dat betekent dat de T-Rex van Naturalis iets meer dan 66.398.000 jaar geleden geleefd heeft. Bizar. Tot slot als laatste vraag. Als er nu mensen luisteren die ook denken: hey, ik wil ook paleontoloog worden, wat moet ze dan doen? Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. Het leuke, wat paleontologie nou zo'n leuk vak maakt, is dat het eigenlijk heel multidisciplinair is. Je kunt op allerlei verschillende manieren, met allerlei verschillende achtergronden, met allerlei verschillende technieken, meer over die fossielen te weten komen. De logische route is vaak dat je als bioloog aan de slag gaat. Dan moet je een hele hoop geologie, kennis van een gesteente en de context van die fossielen eigen maken. Of je gaat als geoloog aan de slag, maar dan zou je een hele hoop biologie eigen moeten maken. Dus dat zie ik ook terug in de colleges. Ik denk dat we 50-50 zo'n beetje geologen en biologen in de collegezaal hebben. Maar je kunt ook op een hele andere route ernaar kijken. We hebben heel onlangs een geweldig leuk project mogen afronden samen met een volstrekt briljante student bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. En hij heeft gekeken naar de elastische energieopslag in de staart van tyrannosaurus. En daarmee kunnen we dus iets zeggen over wat is nou de logische loopsnelheid van zo'n tyrannosaurus. Dus er zijn gewoon verschillende kanten kun je eigenlijk hier toch en, mee... En net een project met een student diergeneeskunde gedaan. Maar je kunt ook met statistiek, als wiskundige met dino's aan de slag. Je kunt als scheikundige kun je met dinosaurussen aan de slag. Als natuurkundige kun je vragen over fossielen beantwoorden. Dus eigenlijk, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een invalshoek om meer over fossielen te weten te komen. Ik ga jou bedanken, Anne Schul, paleontoloog, dat je bij ons was deze ochtend. Als je nog meer wil weten over dit onderwerp, luister dan naar de DinoCast, een podcast waarin ook Anne aan mee heeft gewerkt. En dan kun je dus nog meer leren over dinosauriërs. Dit was Schaam alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Ook deze uitzending wordt een podcast, dus die kun je ook op alle kanalen terugvinden. Morgen zit Raunek hier weer om 4:00. Ik wens je alvast een hele fijne donderdag. En nu kun je luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6:00. Ook zo'n last van zomer.